السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى لكم تكية صلاة وسلام كبنزي جيتو نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونزيدكم شكر الله تبارك وتعالى أن بايا متوفى توفيقي ya kukutana leo katika moja ya nyumba miongoni mwa nyumba zake Allah tabaraka wa taala, kwa lengo la kukumbushana na kutanabihishana katika masala yanayohusiana na dini yetu hii, hasa kuhusiana na masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na hasa leo itahusiana na Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wa ardaa. Hizi ni nadwa endelevu ambazo tumekuwa tukizifanya katika sehemu mbalimbali katika kisiwa hichi cha Unguja, na biidhnillahi tabarak wa taala zitaendelea, zitavuka hadi kisiwa cha Pemba insha Allah taala. Lengo na madhumuni za nadwa hizi, lengo na madhumuni za nadwa hizi ni kuzungumzia fadhila za masahaba ili kuwatanabahisha Waislamu kutokana na wale ambao wanawatusi na kuwasema vibaya masahaba radhiyallahu anhum ajma'in. Bila shaka mnasikia mitaani, katika rekodi mbalimbali, katika baadhi ya vitabu mnasoma, kuna baadhi ya watu wanawasema vibaya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hasa Abu Bakar na Umar na Uthman. Hawa wamekuwa wakisema vibaya sana na wakitukanwa kwa matusi, hasa katika baadhi za madhhab, kwa sababu ya kumkweza Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardaa, na kuona kwamba yeye ndiye ambaye alistahiki kuwa khalifa wa kwanza wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wakapeleka shutma na maneno mabaya kwa Abu Bakar kwamba amepora ukhalifa wa Ali bin Abi Talib, kadhalika pia Umar amepora ukhalifa wa Ali bin Abi Talib, kadhalika pia na Uthman amepora ukhalifa wa Ali bin Abi Talib. Kwa hiyo kwa kuona kwa hivyo, wakaandika na wanazungumza na wanazidi kueneza kwa watu kwamba Abu Bakar ni dhalim, Umar ni dhalim, Uthman ni dhalim, na masahaba wengi katika masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam wameritadi kwa kuwasapoti kina Abu Bakar na kina Umar na kina Uthman na mambo mengine mengi. Haya yanahitaji liqaati nyingi katika kuwekwa wazi na kufafanuliwa Waislamu ili waweze kuelewa ukweli wa mambo haya, ukweli wa madai haya. Ni kweli mtume alihusia Ali bin Abi Talib awe ndiye khalifa wake? Na ni kwani Abu Bakar alidhulumu? Kwani Umar alidhulumu? Kwani Uthman alidhulumu? Ukizifuatilia na dua hizi insha Allah kila tunapokwenda itafika pahala utaelewa. Leo hapa tutamzungumza Ali bin Abi Talib. Mzungumzaji simie. Atazungumzwa Ali bin Abi Talib leo, fadhila zake, kuzaliwa kwake hadi kufikia kuwa khalifa. Kesho biidhnillahi tabaraka wa ta'ala tutakuja kutizama mashia ithna asharia wanasema nini kuhusiana na Ali bin Abi Talib, kama ambavyo tumefanya hivyo katika misikiti mingi. Siku ya Jumamosi tunazungumzia fadhila za maswahaba, na siku ya Jumapili tunatizama kile walichokisema mashia katika vitabu vyao, na tunataja vitabu na sahifa na kurasa, na kama semi za katika Nahjul Balagha, kitabu kikubwa cha kishia, tunasema mpaka usemi namba ngapi, wamesema nini kuhusiana na maswahaba hawa. Kwa hiyo leo nisichukue muda mwingi katika kutoa utangulizi huu, mimi niishie hapa, nimkaribishe mzungumzaji wa mwanzo al-akh Abu Muhammad Hasnu, falyatafadhal mashkura, barakallahu fik.